अंत उपासना सारी चीजें भगवान में चित्त से एकीभूत होकर करने के लिए विधान कर दिया। मैं हम नमस्कार हो तो बाई कर्म होगी व्यवहारिक कर्म नमस्कार आज महाम यज्ञ हो गया बाई पूजा भी हो गया। इसी में अंत से नमस्कार अंत से उपासना अंत भक्ति भजन बाह्य भक्ति नवदा भक्ति यही है और अंत भक्ति भी ये सारी के सारे अंत बाह्य व्यवहार से जो किया जाता है वह सब कुछ भगवान में चित्त को एकीभूत करता वही करनी चाहिए। ऐसे करने से मामेव सत्यं ते प्रतिजाने सत्य के आधार में तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ अंत तुम मेरे को ही प्राप्त कर लो अर्थात ब्रह्म स्वरूप को ही कसम खा करके वचन दे रहे हैं भगवान। सत्य वचन में तुम्हारे सामने कसम खा रहा हूँ इसे पहले कहीं नहीं कहा है गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर। आजकल गारंटी या वारंटी भी अलग अलग होती है यह गारंटी वारंटी सब इकट्ठे दे दिया भगवान ने सत्यं ते प्रतिजाने क्यों प्रियो सिमेति तुम मेरे प्रियो हो इसलिए मैं इतना कसम खाकर वचन देकर कह रहा हूँ तुम्हें निश्चित रूप से मेरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये तुम इस प्रकार से वार करो मन मना भवा मैंने मच्चित्तो भवा मई ये चित्तो ये स मच्चित्ता मई परमात्मा ने ब्रह्मण ये चित्तो ये स मई चित्ता मुझ परमात्मा में ही चित्त है जिसका उसको कहते मच्चित्त वाला हो जाओ मत तो मत भजनो बाबा अरे मेरे को लक्षित करके सकल भजनों को करनी चाहिए। कोई भी भजन करो किसी भी प्रकार के साधन को अपनाओ लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए कहा ना वह संकल्प योग निद्रा का संकल्प में कहा कि भाई संकल्प करो तो क्या मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ। एक ही संकल्प होना चाहिए जीवन में व्यक्ति का कि मैं आत्मा का अनुभव करना चाहता हूँ बाकी सारा संकल्प शुक्र सब बेकार सब बताने वाला है। विद्या प्राप्ति का संकल्प क्षुद्र संकल्प है जो विद्या प्राप्त करेगा अहंकार आ जाए फायदा क्या बेकार है वो ऐसा विद्या भी बेकार हो जाएगा ना। इसलिए अभिष्ट सिद्धि अभिष्ट सिद्धि में क्या हमारा अभिष्ट क्या है आत्मानुभूति उसकी सिद्धि के लिए ही हमें सकल कर्म सकल उपासना सकल भजन सकल व्यवहार लौकिक पारलौकिक सब कुछ लक्ष्य और है व्यवहार कुछ भी करते रहो और उस व्यवहार को लक्ष्य के लिए ईश्वर अर्पण कर देना है। इसलिए कहते हैं मत भजनो भव मत याजी चो मत यजनशीलो भव मत यजनशीलो भव और माम नमस्कारो नमस्कार में ममैव करो नमस्कार तुम मेरे लिए करना इधर दूसरों को करना नहीं है दूसरा है ही नहीं इसलिए कह रहे हैं ममैव करो जिसको तुम दूसरा मानोगे वो मिथ्या होगा और तुमको अविद्या रूपी सागर में डुबाने वाला होगा। अंधेर नियम माने तो अंधा के चक्कर में फंस जाओगे या ममैव कतात्रे कि मेरे को करना दूसरे को भगवान पर ही करना और दूसरे भगवान ही नहीं है या अद्वैत दृष्टिया कह रहे हैं ममैव इन चीजों को लेकर कहते देखो भगवान ने कहा कृष्ण को ही करना राम को नहीं करना अरे मूर्खों का व्याख्या है वो या मम एव कहते रहे इतने व्यावर्तन नहीं है अन्य नास्तव अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं किया जा रहा है अयोग का व्यवच्छेद किया जाए धर्मबोध अंतर है ना शंख एव पांडुरा या क्या है तो पीला शंख होता है क्या दुनिया में जिसको तुम निषेध कर रहे हो या लाल शंख होते हैं क्या वहाँ ये वकार क्या है अन्य योग का व्यवच्छेद नहीं करने के लिए नहीं है अत्यंत योग का व्यवच्छेद करने के लिए भी नहीं है अयोग का व्यवच्छेद करने के लिए होता है दूसरे का योग ही नहीं है दूसरा कोई परमात्मा ही नहीं एक ही ब्रह्म है बस उसी के शरण में आओ बस काम खत्म है तुम्हारा और राम के रूप में पकड़ो चाहे कृष्ण रूप में पकड़ो चाहे किसी रूप में पकड़ो तुम्हारी मर्जी है लेकिन वो परमात्मा एक है उसी के शरण में आ जाए उसी को नमस्कार करो और भेद बुद्धिया तुम अन्य चीजों की उपासना करोगे निदम यदिदम उपासना केरल परिषद बारम्बार अनेक पर्यायों में समझाया न इदम यदिदम उपासना जिसको युदंतया स्विलत किस चीज की उपासना करोगे उसको प्रणाम आदि करोगे उसका फल अनित्य ही होगा मामे व नैष्यसि अब कह रहे मामे वैष्यसि फिर कहना पड़ेगा मामे व नैष्यसि तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए एवकार से समझिएगा माँ एव तात्पर्य यही होता है कि मैं नमस्कार ममैव गुरु इत्यर्थः मेरे लिए ही नमस्कार करे तात्पर्य है तथा वर्तमान वासुदेव एव समर्पित सत्य साधन प्रयोजन हो जब ऐसी बात है तो ये मान लो कि वासुदेव एव समर्पित सर्व सत्य साधन प्रयोजन हो सकल सत्य साधनों का एकमात्र प्रयोजन कौन है वासुदेव यह कुछ है। और वासुदेव का अर्थ भी आप रोज भंडारों में जाते हो और बोलते रहते हो, समझते है ही नहीं उस मंत्र का। नहीं, वासनात् वासुदेवस्य वासिदं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वहां पर तीनों बात करते, निर्गुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार समष्टि, सगुण साकार व्यष्टि और अंत में कदे स्वरूप करो। बात वासनात् वासुदेव निवास करने का क्षमता प्रदान करने वाला वह परमात्मा ब्रह्म ही वा। और वही व्यक्ति रूप में वो जो वास्तव को यहाँ लेना, ये देखो वासुदेव सत्यम वासुदेव कृष्ण को पकड़ लिया, फिर वही रूढ़िवाद आ जाती है, कृष्ण को पूजा करो फिर राम नाम सब बेकार है। इस तरह से इनकी व्याख्या हमको नहीं लेना है, जो वास्तविक है शुद्ध ब्रह्मवाचक वासुदेव शब्द है उनको यहाँ लेना है। वास्तविक एवं समर्पित सत्य साधन प्रयोजन हो मामेवी आगमिष्यसी, इसलिए अंत तुम उस मेरा वासुदेव स्वरूप है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, उसको तुम अंत प्राप्त कर लोगे। सत्यम देतो प्रति जाने सत्याम प्रतिज्ञा करोमि, मैं सत्य कसम खा रहा हूँ, झूठी कसम नहीं है ये, सच्ची कसम खा के कह रहा हूँ। इसे पता लगता है भगवान भी कई बार पहले झूठी कसमें खाए हूँ व्यवहार करने के लिए, अभी से सच्ची कसम खा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, पहले कभी कभी झूठी कसम की लीला अर्थ करना पड़ा होगा। और दुनिया में तो यहाँ सभी लोग करते ही हैं, झूठी कसमें तो खाते ही रहते हैं, इसलिए भगवान कहते मैं तो सच्ची कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे लिए, एतस्मिन् वस्तुनित्यर्थ इस वस्तु के विषय में सच्ची कसम खा के मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यथा क्यों कह रहे हो मेरे सामने सच्ची कसम खा करके, क्योंकि प्रियोसि मे एवं भगवत सत्य प्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा, इस प्रकार से भगवान की सत्य प्रतिज्ञता को जान करके भगवत भक्ति अवश्यं भावी मोक्ष फलम अवधार्य, भगवत भक्ति अवश्य ही होगी और मोक्ष रूप फल निश्चित रूप से मिलेगा, यह निश्चय करके भगवत चरण परायण भवे वाक्यार्थ, भगवत चरण परायण होनी चाहिए, ये इस वाक्य का मुख्य लक्ष्यार्थ है। कर्मयोग निष्ठाया, इस प्रकार से प्रकरणता में भक्ति को लेकर के जो भी कहना था वो कह दिया, लेकिन कर्मयोग को भी कहना जरूरी है, जीतारिशी भक्ति के लिए संभावना अब उसके लिए दोबारा कर के उपसंहार अध्याय सारे को लेना है यहाँ, फिर कर्मयोग का भी सिद्धि करना है, कर्मयोग के भी साधन के बारे में बताना जरूरी, समाप्त करते वक्त वो भी बोलना है आज अधमाधिकारी के लिए। उत्तम अधिकारी का बात बता दिया, ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा ज्ञान लक्षण, और फिर मध्यमाधिकारी को लेकर के जो उपासना कही गई थी भक्ति उसी का दोबारा सिद्धि करता हुआ तद द्वारा जो है सत्य प्रतिज्ञा माध्यम से निश्चय कर दे तुम्हें करना क्या चाहिए। और अब कर्मयोग निष्ठाया परम रहस्य, कर्मयोग की निष्ठा का भी जो परम रहस्य बताना बाकी है, भक्तियोग की निष्ठा का रहस्य बता दिया, ज्ञान योग निष्ठा का रहस्य बता दिया, और अब रह गया कर्मयोग निष्ठा का रहस्य, वो भी बताने जा रहे हैं। ईश्वर शरणताम उपसंहृत्य, ईश्वर शरणता को उपसंहार करते हुए अत इदानीम कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम, कर्मयोग निष्ठा का भी फल क्या है परम्परा सम्यक दर्शनी है, इस बात को सर्व वेदांत सार विहितम वक्तव्यम, सकल वेदांत शास्त्र में कहा हुआ जो सारभूत कथन है वह कहना चाहिए, इसलिए अगला श्लोक आरंभ होता है। वेदांत ही कहता है वेदांत के विरुद्ध में कर्म भी नहीं है उपासना कुछ भी नहीं है, यदि आप ये मान के चलेंगे कर्म और उपासना सब वेदांत आपूर्ति के लिए, संग और फल को त्याग कर जो कुछ कर्म और उपासना करते हो वह सकल कर्म उपासना भक्ति का मुख्य फल क्या है, मुक्ति है। इस बात को समझने वालों के लिए बात कहा जा रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वाश्रु पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वाशुच। यद्यपि कर्मयोग में यही सबसे कठिन अंश है, कर्मयोग करने में यही सबसे कठिन अंश बनता है कि ये कह रहे तुम ब्राह्मणत्व को त्याग दो और करो सब कर्म करो, सब कर्म करो, भक्ति करो, भजन करो, लेकिन करते हुए अपने अंदर विद्यमान ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व ग्रस्ताश्रम ब्रह्मचर्य आश्रमत्व वानप्रस्थ आश्रम संन्यासाश्रमत्व जो आपके अंदर है इन सकल धर्मों को त्याग रहा है, यानी कि हिंदू धर्म सब त्याग दो, मुसलमान धर्म त्याग, सब धर्म को त्याग दो। यहाँ ऐसा उल्टा अर्थ से तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य यही है अपने अंदर जो आरोपित धर्म है तुम्हारे अंदर कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ और मनुष्य में केतन आसन वाला हूँ इत्यादि का जो धर्मारोप आपके अंदर है उस धर्मारोप को त्यागना होगा, उसको छोड़ो, उसे त्याग करके शुद्ध ब्रह्म स्वरूप से ब्रह्म का अर्पण हो जाओ। असली ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी ब्रह्मग्न ब्रह्म न हो तुम्हें पहुँचना है, वही वास्तविक कर्मयोग का रहस्य। यहाँ टीकाकार स्पष्ट कर रहे तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन, पहले कह चुके हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति इत्यादि को लेकर जो सर्व धर्मों को ही अभी त्यागने के लिए सर्वान वर्णाश्रमाय धर्मान अविद्यमान विद्यमान व प्रत्यक्ष विद्यमान हो चाहे विद्यमान हो सबको त्यागना पड़ता है। टीकाकार लोग बारम्बार कहेंगे अनेक शब्द सर्वधर्मान प्रत्यज मामेक शरण रजो, तो उसे क्या लाभ होगा एकमेव त्यज भ्रम के शरण में जाने से, अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि माश्चः, मैं तुमको सकल पापों से मुक्ति को प्रदान कर दूंगा, तुम्हें शोक करने का कोई अवसर ही नहीं रह जाएगा। सर्वधर्मान सर्वे चते धर्माश्चेति सर्वधर्माः तान सर्वधर्मान, धर्म शब्द अत्र अधर्मोपि क्रियते, धर्म शब्द के द्वारा जो कुछ भी अधर्म आरोप है अपने अंदर उनको भी ग्रहण करना है। नैष्कर्म यस्य वक्षितत्वात् के कर्म के द्वारा निष्कर्मण्यता ही विवक्षित होने के कारण से नाविरतो दुश्चरिता त्यज धर्मंच धर्मंच इत्यादि श्रुति स्मृति नाविरत दुश्चरिता श्रुति है, त्यज धर्मंच ग्रंथ महाभारत का शांति पर्व का होने से स्मृति ग्रंथ है, ये स्मृति का टुकड़ा है। सर्वधर्मान प्रत्यज्ञ संन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येत, सारे कर्म को ही संन्यास कर देना का संन्यास से भी बताएंगे क्या मतलब है यहाँ पर। केचित वर्ण धर्म केचित आश्रम धर्म केचित सामान्य धर्म इत्यं सर्वान भी धर्म प्रत्यक्ष, देखो मसूदनी कार कह रहे हैं स्पष्ट ही, कुछ तो वर्ण धर्म होते हैं आपके अंदर स्वीकृत, कुछ आश्रम धर्म होते हैं जो आपने स्वीकार कर लिया, कुछ सामान्य धर्म होते सर्वमान मनुष्यों के लिए धर्म होते हैं, कुछ विशेष धर्म होते हैं जो आप धर्म व्यवहार आदि के विशेष स्थान आदियों में भीत होते हैं, उन सकल धर्मों को त्याग कर विद्यमान हो चाहे अविद्यमान हो शरण नृत्य माम ईश्वर इत्यादि का धर्म संतु न संतु वा चिंतन नहीं रहने से अपेक्षित भगवत अनुग्रह देव सर्वंच, जितने भी धर्म है वो अन्य सापेक्ष ही होता है। यदि आप अपने अंदर ब्राह्मण मानते किस धर्म मान रहे भाई, क्योंकि आप अपने पिता ब्राह्मण थे माँ ब्राह्मण थे तभी तो मान रहे, नहीं तो क्या को मान रहे, सापेक्ष आपके अंदर ब्राह्मण जो आया आपके अंदर विद्यमान जो ब्राह्मण है वह स्वतः सिद्ध नहीं है, वो तो नहीं सापेक्ष हुआ, वो तो माता पिता के कारण से आ गया। आप अपने आप क्षत्रिय माने क्योंकि माता पिता क्षत्रिय थी, माँ क्षत्रियानी थी, पिता क्षत्रिय था, इधर आपने अपने क्षत्रिय मान लिया। और ब्रह्मचर्य आश्रम भी भाई जनु चोटी काट दिया क्या करे, चोटी रख दिया गया लगा दिया गया और आपको बना दिया गया, कहा गया आज से आप ब्रह्मचारी हो, और आपने मन हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ बस खत्म, ये भी अन्य सापेक्ष आरोपित हुआ। और उसको आपने जन्म छोटी निकाल के फेंक दिया और अरे मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, कोई बात नहीं है सांड है, तो इसलिए बड़े विद्यमान है चाहे अविद्यमान है, चाहे विद्यमान हो चाहे अविद्यमान दोनों को ले रहे हैं, इसीलिए कोई जरूरी विद्यमान ही हो सभी के अंदर जरूरी नहीं है, अविद्यमान भी क्यों ना हो, सारे चीजों को लेकर सामान्य रूपेण कथन करते जा रहे हैं। स्व करुणाद विच्छ का ही एक तरह से दूसरे शब्दावली में कह दिया मेरे ही शरण में आ जाओ, लेकिन वह अपने कर्मों से पूजा करते हुए अर्पण करने का या कर्मों को भी त्यागते हुए जाने को, जब इन सब कर्मों को त्याग कर्म कहाँ से करो, कर्माधिकारी खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि देन्द्र बुद्धि नाम च धर्मान अग्निहोत्र आदि सुख दुख आदि त्यक्ता, नीलकंठी दूसरे ढंग से ले रहे हैं वर्णाश्रमानाम देहेन्द्र बुद्धियादि नाम धर्मान उनको भी ले लो जो वर्णाश्रम आदि देह इंद्रियादियों को लेकर के होने वाला वो, और अग्निहोत्र जो प्राप्त कर्म और सुख दुख का जो भोग प्राप्त वो भी सब धर्म को टिंग ले लेना, सब कुछ धर्म सब से ले लेना, और इन सारी चीजों को त्याग करके मामे में एकम सर्वेश्वर सर्वशक्तिमंतम स्वपाल निरुपालिम चाहे स्वपालित ब्रह्म को पकड़ो चाहे निरुपालित ब्रह्म को पकड़ो, पकड़ो तो किसी एक को शरण में चले जाओ। अर्जुन से क्षत्रत्व संन्यास द्वारा ज्ञान निष्ठाया मुख्य अधिकारी उत्तम पुरस्कृत्य अधिकारी उपदीक्षित अविरोध में प्रत्या अंत इत्यादि। आनंद गिरिकार कहते देखो अर्जुन तो क्षत्रिय है, उसको तो मुख्य संन्यास अधिकारी नहीं, ब्राह्मण परिव्राज के न्याय से मुख्य संन्यास जो होता है वह केवल ब्राह्मण को अधिकार है, क्षत्र वैश्यादि को नहीं। तो क्षत्र वैश्यादि संन्यास ले सकते, कैसे संन्यास ले सकता है? इस प्रकार का एतर्ष सर्वकर्म संन्यास, एतर्ष सर्वधर्म संन्यास, ये सब अपने अंदर स्वीकार कर सकता है। मुख्य संन्यास जो है जनु चोटी बिल्कुल काट दिया और बिल्कुल जो परम परिव्राजक होकर के चल पड़ा, ये नहीं हो सकता। दंडी बनना या अदंडी संन्यास ग्रहण होना, किसी भी प्रकार के संन्यास का मुख्य संन्यास विधि क्षत्रिय वैश्यादियों के लिए नहीं है। इसलिए अर्जुन से क्षत्रियत्व उक्त संन्यास निष्ठाया, इसलिए उसको एतर शुद्ध जो निष्काम कर्म योग में भी जो सर्वधर्म विशिष्ट होकर करा है, क्षत्रिय होकर करो, अमुक गोत्र उत्पन्न अमुक ये हो, जैसे बोलते हैं ना, इन सबको प्रत्याग करके कर्तव्यता कृतम, बस शरीर है ये धरती पर और कर्म कर रहा है, बात कर रहा है, वह शरीर चाहे शरीर में उपाधि, इसलिए देन्द्र उपाधि उपाधि का भी अभिमान त्यागना पड़ेगा, कर्तव्य है कर रहा है बात। ये नहीं की मैं क्षत्रिय हूँ अमुक वाला हूँ, ये फल चाहिए, ये मेरे अमुक कर्म करने वाला हूँ, उसे कर्मा शक्ति सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानिष्ठा में परंपरा उक्त संन्यास द्वारा ज्ञानिष्ठा मुख्य अनधिकार अपनी अगर मुख्य संन्यास में जन्मता जन्मता लेकर के मुख्य अनधिकार अपनी जन्मता, तो जो भी क्षत्रिय है जब तक वो पूर्णता कर्मता ब्राह्मण नहीं होगा तो उसको संन्यास का अधिकार है नहीं। कि संन्यास अधिकार पाने के लिए गुण और कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी होगा, नहीं तो जन्मद ब्राह्मण को तो तब भी स्वाभाविक रूप में उसके अंदर मान कर गुण कर्म का स्वाभाविक परंपरा प्राप्त होता है, उसे स्वभाव तो ही रहता है, ये सब चीजें अपवाद रूप तो अलग चीज है, स्वभाव से उसको आ गया। क्योंकि तो भगवान जब जन्म देता है आपके गुण कर्म के आधार तो दे रहा है ना, जन्म आपके प्रार्थ कर्मानुरूप आपको जन्म दे रहा है, तो वैसे कुल में ही क्यों जन्म दे रहे हैं? इसे आपके गुण कर्म ऐसा है आते उस कुल में जन्म दे दिया गया है, फिर पश्चात अपने वासनाओं के कारण से यह लोक के चकाचौंध को देख करके संस्कार विचरित हो जाए और वापस वो ब्राह्मण होता क्षत्रित्व में आ जाए, वो बात अलग चीज। ब्राह्मण कुल में भगवान ने जन्म दिया गुण गुण कर्मानुसार है ना, लेकिन उसे स्वीकार करने के बाद गुण कर्मानुसार ब्राह्मणत्व को बनाए रखना, ये भी बहुत बड़ा। जन्म तो दीजिए भगवान ने ब्राह्मण घर में, ठीक है आप गुण था कर्म था जन्म धर्मांतर गुण कर्मानुसार है ना, आप ब्राह्मण घर में जन्म लेने लायक थे, अतः आपको वह जन्म दे दिया गया, लेकिन बाद में जूता चप्पल पहन के जैसे स्कूल में गया, मृत्यों का संघ हुआ और खुद मृत्य से जी रहा है, उसकी बात नहीं कहा जा रहा, वो फिर संन्यास का अधिकारी वो भी नहीं है। जन्म दिया जन्मांतरण गुण कर्म भी बना रहा, वो ऐसे शुद्ध ब्राह्मण के लिए तो बिना कोई निरंकुशता पर पूर्ण संन्यास मुख्य संन्यास का अधिकार है, अन्यथा उसको संपादन करना पड़ेगा गुण कर्म द्वारा ब्राह्मण को संपादन करके तभी वो मुख्य संन्यास का अधिकारी होता है, नहीं तो अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता। और अर्जुन ने उसके अपने गुण स्वभाव को देखा हुआ है, भगवान अंतर्यामी है, वो जानते हैं उसका गुण स्वभाव ब्राह्मण का व्याया नहीं है, संपादन उसने नहीं किया, उसका क्षत्रित्व विद्यमान है, इसलिए उसको कर्म संन्यास द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने के लिए कह रहे हैं, शुद्ध पूर्ण मुख्य संन्यास के द्वारा नहीं। इसे मुख्य अनधिकारी अपनी तम पुरस्कृत्य अधिकारी उपदीक्षित अन्य विलक्षण अधिकारियों की अपेक्षा से इस अर्जुन के लिए विशेष उपदेश देने के माध्यम से ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तदिति अविरोधम अभिप्रेत्या, इसमें कोई विरोध नहीं, सभी प्रयास कहते हैं अहंत सर्वपापेभ्यो इति सर्वधर्मान् परित्यज्य सन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतत् मामेकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थं ईश्वरं वच्युत। मामेकम् ने किस प्रकार होने हो? सर्वात्मानं सर्वं समं सर्वभूतस्थं, सर्वात्मा हो समरूप से सकल भूतों में स्थित हो, ऐसा जो अच्युत हो, गर्भ जन्म जरा मरण विवर्जितम, अगेन गर्भ जन्म जरा मरण आदि विवर्जित शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, अहम एव इत्येवम एकम शरण व्रज, मैं हूँ, ऐसे अपने आप के शरण में चले जाना। इसका मतलब क्या है? स्वाक स्वरूप की शरण अलग होना, क्योंकि वो अलग तो है नहीं, वो जो ब्रह्म है सकल धर्म रहित धर्म ब्रह्म कौन है? वो आपकी अपनी आत्मा है, कोई अलग है क्या कोई? इसे स्वस्वरूप शरणागत होना, यमेव यश आत्मा वृणुते, कठोपनिषद में जब कहा गया था जो व्यक्ति इस आत्मा का ही वर्ण कर लेता है, अथवा जिस व्यक्ति को यह आत्मा वर्ण कर लेता है, वही व्यक्ति के सामने आत्म स्वरूप प्रकाशित होकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बात रे जैसे उपनिषद में कहा गया, उसमें घूमते हुए लौट के कहते हैं इसे क्या हमें इति, मैं ही हूँ वो। पहले क्या कि माम एकम का है और उसी की व्याख्या करते भाषण कहा ले गए, आमेव करके ले लो उसको। और माम कौन है? आमेव। और परमात्मा कोई और नहीं, वो मैं आत्मा ही हूँ। और मुझ आत्म स्वरूप में ही शरणागत हो जाना है। एकम शरणम व्रज नमत्व अन्य दृष्टि की अवधार्य, निश्चय कर लो मेरे अलावा मेरे से भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता वाला, सच्चिदानंद ब्रह्म से भिन्न कोई स्वतंत्र सत्ता वाला तत्व संसार में नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। तब क्या होगा? अहम द्वा, क्योंकि आत्मा में क्या है? न पुण्य न पाप, न पुण्य अपुण्य स्पृशत छांद की संत कुमार जी कहते हैं, इस आत्मा के साथ पुण्य अपुण्य किसी का भी कोई संबंध नहीं है। अतएव जब तुम मुझ आत्म स्वरूप स्थिर हो जाओगे, वो आत्मा क्या करेगी? आपको उन सकल पापों से मुक्ति प्रदान करेगी, अर्थात दोबारा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। इसे के धन त्वामेव निश्चित बुद्धि सर्व पापेभ्य, तारस निश्चित बुद्धि वाले तुमको सकल पापों से सर्व धर्मा धर्म बंधन रूपेभ्य मोक्ष मिश्यामि, सकल जो धर्मा धर्म जो बंधन का कारण थे उनसे मैं तुम्हें मुक्ति को प्राप्त करा दूंगा। स्वात भाव प्रकाशीकरणी आगे न तनु गुम स्वाम विवृणवते आया था ना, पर अपने स्वरूप को मैं प्रकाशित कर रहता हूँ। यहाँ पर वे आगे देखिए स्वात्व भाव का प्रकाशन के द्वारा, उसके बिना सर्व पापों से मुक्ति सर्व धर्मों से मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। उक्तंच नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, इस बात को स्वयं गीता जी में भी पूर्व में कह चुके हैं, आत्मभाव में स्थित होकर के ही, विशिष्ट भाव में नहीं, विशिष्ट जो है सगुण साकार भाव में रहकर परमात्मा भी आपके सगल पापों को दोष दूर नहीं कर सकता है। जब तक वह परमात्मा अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तक आपको भी अपने आत्म स्वरूप अनुभूति कराते हुए आपको उससे अलग नहीं कर सकता। इसे कहते हैं आत्मभाव में स्थित होकर के ही ज्ञान रूप दीप के प्रकाशन द्वारा समस्त धर्माधर्म पापों को नाश कर देता। अतो माशुषः शोकम मा कांक्षित करता, इसलिए आप तुम शोक करना छोड़ दो। आप बहुत जबरदस्त बात कहेंगे जिस पर जो है काफी शास्त्रार्थ चल पड़ेगा। कहा जा रहे हो ऐसा ज्ञान की बात जो सर्वाधिकार है, इसमें ऐसे लगता है कि सबको अधिकार है, आत्मज्ञान है, सब ब्रह्म ही है, कोई व्यक्ति अपने स्वरूप शरणागत हो सकता है। लेकिन बात तो सही है, इसे कोई संशय नहीं, लेकिन किस व्यक्ति को यह ज्ञान दे करके उसको इस मार्ग में पहुंचाना है, ये भी तो समझना पड़ेगा। देशे काले चप्पा है ना, देश काल को देख करके पात्र को दान देना चाहिए, कोई भी चीज आप देते हैं। अब तो ये तो महान ज्ञान की बात है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, आपको अधिकारी का चिंतन किए बिना नहीं देना चाहिए। अरे मान के चल देते जो आगे सब अधिकारी, वो गलत है भैया। हम ये मान के चलते जो आगे सब अधिकारी नहीं है, हम ये मानते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं कहीं भी, क्यों यहाँ की बात नहीं, किसी भी आचार्य के पास पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जाते रहे पढ़ने के लिए, हम ही नहीं मानते सबके संविधान के अधिकारी, बल्कि जो अधिकारी है वो टिकेगा, जो अनधिकारी वो भाग जाएगा। जो अधिकारी है, जो श्रद्धावान पुरुष है, वो अपने आप शुरू से अंत तक टिका रहेगा, उसकी श्रद्धा उसकी निष्ठा डमाडोल नहीं होगा। जो अनधिकारी होता है ना, उसे भगवान अनेक प्रकार के विघ्न डाल देते हैं और वह अपने आप वहां से खिसकता, सुन नहीं सकता, अधूरा ज्ञान लेकर के ही हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकता। और पूर्ण ज्ञान जब ग्रहण नहीं करेगा तो गुरु की कृपा तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो वो अधिकारी कौन है, इसलिए जो श्रवण करने वाले वो अपने आप के अंदर इस चीज को देखना चाहिए कि क्या हम ये सब है या नहीं। यदि है तो आपका वेदांत श्रवण करना सफल होगा, यदि नहीं तो शाब्दिक ज्ञान लेके जाओगे और अपने अपने धंधे में लग जाओ, कर्मानुसार वासनानुसारेण अपना अपना व्यक्ति अपने अपने कर्मानुसार गंगा में चला जाएगा और मुक्ति के मार्ग में आगे वो बढ़ नहीं सकता, निश्चित। इसलिए जान के श्लोक इसलिए इस प्रकार भी शास्त्रार्थ भी होगा, विचार करेंगे। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च अश्रुषवे वाच्यम न च माम्योभ्यसूयति। कद इस गीता शास्त्र में परम ऋषेश का जो साधन बताया गया है, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, और इन सबके द्वारा लक्ष्य प्रापणीय तत्व क्या है, और कौन साक्षात साधन है, कौन परम्परा साधन है, और परम्परा साधनों का भी जो शॉर्टकट है वो भी बताएगी। कर्म भी कल शॉर्टकट बता दिया, उपासना का भी मन मनावा कहो तो उपासना का शॉर्टकट है, सर्वधर्मान प्रत्येक कर्म का शॉर्टकट है। तो सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें जो बताई गई है वह यह संशय होता है कि भाई आपने तो कहा था जानने मात्र से ये ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जानने मात्र से वो मुक्त हो जाएगा। लोग उसको एक जानने मात्र हो क्या, पर पकड़ने की कोई जरूरत है नहीं, अभ्यास अभी क्या जरूरत, जानने मात्र से का तात्पर्य नहीं समझते। स्नात्वा गच्छति, कैसे स्नान करके चला तो क्या है, गीले कपड़े से चला गया, ये तो नहीं कहा है। स्नात्वा नव्य वस्त्रम धारित्वा गच्छति, ये तो नहीं कहा, स्नात्वा गच्छति कहा समझ लेते हैं, लेकिन नहीं नहीं स्नान करके कैसे भाई कच्छे पे थोड़े चल जाएगा, स्नान करके जरूर उसने जो है लंगोटी बदला है, वस्त्र बदला है, कपड़ा उगड़ पहन करके निकला, ये तो अर्थ करोगे है, ये ऐसे अर्थ करोगे नहीं, स्नान कर तेरे भाग्य सीधे खड़े हो, आप अपने आप अध्यार कर लेते हो, तेरे बीच की बात हो, अनेक त्वा है वह एक त्वा नहीं है, कहने के लिए कहे क्या था, मुख्य की बात कह दिया, इन बीच की बातें जब नहीं कही गई वो समझ लो, वो सब हो करके ही ये हुआ है। उसने यहाँ पर ज्ञातवा अमृतम अश्नुते, क्यों जानने मर से तो हो नहीं सकता, याद अनुभूति अप्रोक्षानुभूति नहीं होती, जैसे ज्ञान योग्यता को उसने प्राप्त किया, ज्ञान निष्ठा को ग्रहण किया, सभा खत्म हो जाना चाहिए, फिर ज्ञान अभ्यास क्यों गया, ज्ञान निष्ठा का अभ्यास ज्ञान अनुभूति तक क्यों ले गए, शास्त्रकार ने क्यों कहा है इस बात, अभी भगवान ने कहा है सब बात नहीं, इसलिए इनका कहना है संशय जब होता है तो ये सब चीज करना पड़ेगा, निर्बीच का अभ्यास, अभ्यास पूर्वक अनुभूति भी है, और अभ्यास पूर्वक अनुभूति कौन कर सकता है, उसको देख करके ज्ञान देना, जिसके अंदर अभ्यास पूर्वक अनुभूति करने की इच्छा है वही वास्तव वेदांत अधिकारी, केवल श्रवण करने की इच्छा मात्र सही, सुनना चाहता हूँ बोलने वाले को समझ लेना हो गया, ये तो सुनना ही चाह रहा है तो ठीक है तो सुन लो, क्या हम वेदांत सुनना चाहते हैं, कई आते हैं वेदांत सुनना चाहते हैं तो सुनिए ठीक, और क्या अनुभव तो कोई करना ही नहीं चाहता, आज तक एक भी ऐसे कैंडिडेट अपने सामने नहीं आया जो ये कहते हुए तो समझे मैं वेदांत का अनुभव करना चाहता, ऐसा श्रवण जो मुझे अनुभूति की ओर ले जाए वो शरण में करूंगा इसी, क्योंकि मेरा लक्ष्य अनुभूति, ऐसे मुश्किल ही हो, सुनने तो सभी आते हैं, हाँ सुन सुन करके जब यहाँ इंजेक्शन बारंबार देता हूँ तो शायद कईयों के मन में अनुभूति की इच्छा जगती होगी, ये सोचते होंगे भाई बात इतनी गहराई है, इतना दबाव दिया जाता है इस बातों पर, इसका मतलब हमें भी जरूर वेदांत अनुभव करना चाहिए, तो अधिकारित यदि आ जाती है तो श्रद्धा दृढ़ जरूर होगी, अपने आप व्यक्ति क्या हो जाएगा, तपस्काय हो जाएगा, इसे कहते ना तपस्काय, जो तप से रहित है उसको कभी नहीं सुनाना, ना भक्ताय जो भजन से रहित है, तप क्या है, स्वधर्म का पालन ही तप है, स्वधर्म से पालन करने से बढ़कर कोई और तप नहीं, और विशेष रूप से कलयुग में स्वधर्म का पालन करना सबसे भारी काम हो गया, कोई भी व्यक्ति स्वधर्म का पालन करने को तैयार नहीं, किसी भी वर्ण में पैदा हुए सब सरकारी नौकरी बनना चाहते हैं, कोई अपने धर्म का चिंतन ही, हर आदमी सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, नौकर बनना सभी चाहते, स्वामी बनना कोई नहीं चाहता, नौकरी चाहिए नौकर बनूंगा, ब्राह्मण होकर के करना चाहते, क्षत्रिय होकर करना चाहते, कौन सा कर्म किसके लिए है, स्व आश्रम धर्म का पालन से वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सबसे बड़ा तप, छोटे महाराज एक श्लोक सुनाते थे उसे स्पष्ट है, स्वधर्म आचरण करना ही तप, इधर यहाँ ना तपस्या मतलब क्या, जो व्यक्ति स्वधर्म का आचरण नहीं करता, नित्य संध्या पूजा पाठ आदि स्वर्णाश्रम आचरण जो करनी चाहिए नहीं करता, ऐसे को वेदांत सुनना ही व्यर्थ है, सुनाना व्यर्थ, वो व्यक्ति सुनेगा वो भी व्यर्थ जाएगा, सुनाने वाला का समय बर्बाद होता है, ना भक्ता है, क्योंकि बाह्य कर्म और आया भीतर के कर्म, भजन जिसके अंदर नहीं है, भाव जिसके अंदर नहीं है, अर्थात बाह्य शारीरिक शक्ति का संतुलन नहीं है और भावनात्मक शक्ति का जो संतुलन नहीं किया, उस व्यक्ति को कोई लेन देन नहीं इस वेदांत से, शारीरिक शक्ति स्वधर्म वर्णाश्रम का ध्रुव पालन के द्वारा ही बाह्य शक्तियों का संतुलन होता है, और भावनात्मक शक्ति का भक्ति से संतुलन होता है। और अंत में बुद्धि सही होनी चाहिए, श्रवण करने की दृढ़ इच्छा, शुभेच्छा। ज्ञान की सब भूमियों में से पहला भूमि का नाम है शुभेच्छा। शुभ ग्रंथों को श्रवण करने की इच्छा, वेद शास्त्र आदि को श्रवण करने की जो इच्छा है, वो दृढ़ इच्छा होना वेदांत एक मुख्य हो गया मानस शक्ति का संतुलन का साधन। इसलिए हम कहते बार बार शारीरिक शक्ति का संतुलन, भावनात्मक शक्ति का संतुलन और मानस शक्ति का संतुलन, ये त्रिविध शक्ति का संतुलन ही ज्ञान भक्ति और कर्म योग का कथन किया गया। सभी शास्त्रों में तीन भाग योग, कर्म कांड, उपासना तो भक्ति कांड और ज्ञान कांड। इन तीन शक्तियों को जो व्यक्ति संतुलन नहीं कर सकता, वो आत्मानुभूति को कर ही नहीं सकता। इसलिए तीन ही बात कह रहे हैं, एक तरह ले बाह्य तप, दूसरा ले अंत भक्ति, तीसरा मानस शुश्रूषा। और शुश्रूषा से लोग सेवा आदि भी ले लेते हैं सारी चीजें। ऐसे व्यक्ति को इदम न वाच्यम, न तपस्का है वाच्यम, न वक्ता है वाच्यम, न शुश्रूषा है वाच्यम। और अंत में क्या कह दिया, जो आत्मा को मानता ही नहीं उस नास्तिक को बोलने का ही कारण है, यो माम जैसे हो जैसे मैं किसी चीज को मानता ही नहीं, मानते नहीं। फिर सुनते गए तो वेदांत भाई क्या मतलब था एक व्यक्ति, ये व्यक्ति हमने कहा कि आप खंडन ही करना चाहते, एक स्टैंड पॉइंट पर खड़ा हो जाओ, कोई एक पॉइंट पकड़ो, सांस पकड़ो, योग पकड़ो, कोई चीज पकड़ो ना, और वहां खड़े होकर हमने सारा खंडन कर दो और अंत तो उसका भी खंडन कर दो और अपने कोई सिद्धांत दे सको तो ठीक है, तो सब खंडन कर दो आपत्ति नहीं। लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं कहीं नहीं हूँ तो क्या मतलब है। वो व्यक्ति स्वयं ही अधर में पड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को सुनाना, वो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, एक दिन सुनेगा दूसरे दिन से भाग जाएगा, वो हाई होता ही ऐसा है, ऐसा तो सुन भी नहीं सकता। यो माँ अभ्यम निश्चितम अस्मिन ही गीता शास्त्रे परम निश्रेष साधनम निश्चितम किम ज्ञानम किम कर्म वाहस्वितुभयमिति। कहते हैं कि भाई गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन निर्णय कर दिया गया, पर ये नहीं समझ में आया अभी स्पष्ट कि मोक्ष का साधन कौन सा बताया। गीता में विशेषता है, ऐसे बताया गया है आसानी से कोई ग्रहण भी नहीं कर सकता, बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान को साथ दिया, कहीं कुछ हो जाती है, लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग चक्कर में पड़ गए। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि भाई यद्यपि इस भाष्य के बाद भी लोग चक्कर में पड़े, शंकराचार्य के भाष्य लिखने के बाद 10 भाष्य लिखे गए, उससे पहले जो थे तो सब गायब ही हो गए, इनके लिखने के बाद सब मिट्टी के करीब करीब नहीं है मिलते हैं कोई भी चीज आज। तो फिर भी इसके बाद भी इसको पढ़ करके आचार्य शंकर के भाष्य को भी नहीं समझ पाए, अब तो समझे होंगे लोक कल्याणार्थ जो अधिकारी भेद का दृष्टिकोण से विविध भाषाओं को लिखते, यूं भी मान सकते व्यवस्था तो उनकी मर्यादा को रखते हुए। लेकिन जैसा भी हो इन गीता जी में तो खिचड़ी है, ये पकड़ में नहीं आता, ये केवल ज्ञान को बताने चाह रहे हैं, केवल कर्म को बताना चाहते हैं, ज्ञान कर्म दोनों मिलकर के मोक्ष देता है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आ। और जो हुई है घटना उस पर चिंतन करो, ये तो पूरा ज्ञान पाने के बाद अर्जुन ने कर्म किया, सरड़ा सवर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, समय प्रकार से पालन किया, उसमें भी कई जगह क्रोध आदि में आ भी गया, जिसमें हर समय साथ दिया गया, पूरा इतिहास वहां देखते हैं, तो उसके बावजूद भी एतरस ज्ञान से विशिष्ट होने के बावजूद भी कर्म में प्रवृत्त होने के बाद उसको कई जगह जगह जगह पर भ्रांति हुई, और उस भ्रांति का भी बारम्बार समय समय पर निवारण किया गया, अंत तो कहते उसको मोक्ष मिला कि नहीं मिले तो भगवान ही जाने, ये तो पता नहीं, कहीं नहीं लिखा महाभारत में कि भाई ये सब जो पांच पांच चले गए जंगल गए और उत्तराखंड की ओर गए और जाते जाते एक बार मर गए, ये आया जरूर, मर गए को मुक्ति मिली ये कहीं नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लोग, इसलिए विचारणीय विषय रह गया किं ज्ञानं किं कर्म वा आवश्यकमिति निश्चय साधन गीता शास्त्र प्रोक्त निश्चितम। तो ये संदेह क्यों आया आपके मन में, कुछ संदेह है, कहते हैं क्योंकि कहीं तो ज्ञान का महत्व बढ़ा करके कहा गया है, कहीं कर्म का, जैसे ये ज्ञाता अमृत वर्ष दे तत्व तत्व तो ज्ञातवा क्षति तदनंतरम, इत्यादि वाक्यानी केवल ज्ञान सप्ताप्तिम दर्शयन्ती, केवल ज्ञान से मुक्ति मिलेगा। तात्पर्य जिन श्लोकों में बताया गया कर्म निवाधिकार से कुरुकर्म इत्यादि कर्मणाम अवश्य कर्तव्यम दर्शयन्ती। पूरा ज्ञान देने के बाद कहते नहीं तेरे से तो कराएगा प्रकृति, तेरे स्वभाव से होगा। यहाँ तो भी बोल दिया ना अंत में, तो इसीलिए कह रहे कि देखो कर्मणाम अवश्य कर्तव्यम दर्शित, कर्म अवश्य कर्तव्य त्याज्य है ही नहीं। अतएव एवं ज्ञान कर्मणो कर्तव्यता उपदेशात, ज्ञान और कर्म दोनों में कर्तव्यता का उपदेश हुआ, इसलिए समुचित और अभी निश्चित हेतुत्तम सियात हो सकता है। इसका तात्पर्य समुचित होकर के ये दोनों के दोनों मिलकर के मोक्ष प्रदान करेंगे। इति भवे संशय, संशय हो तो क्या, यदि उसमें कोई समाधान नहीं है तो संशय के पीछे मथा पर्ची करना भी बेकार है। मान लो कोई ऐसा संशय टपक गया जिसका हल आपको ना निकले, ना निकल सकता है ये मालूम हो, फिर उस संशय के पीछे पड़ो ही मत, क्यों चक्कर में पड़ो। अब मान लो किसी व्यक्ति के दिमाग में घटना हो, इसलिए बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति के दिमाग में जो है ये दूसरे ने डाल, माँ बाप दोनों मर गए थे उसका, उसके बाद किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया एक लड़के के दिमाग में तुम्हारी माँ गलत थी। अब वो बस जांचने लग गया, सब जैसे पता लगाने लगा, माँ किस किसके साथ सोती थी, कहाँ कहाँ रहती थी, क्या क्या करती थी, कब कब आई गई, कहाँ तक तुम जांच कर लोगे, सारा सीबीआई लगा रहे तो रिपोर्ट तो सही मिलना है ही नहीं, कोई फायदा तो है नहीं। और मालूम मालूम भी हो जाए तो क्या फायदा, आत्महत्या कर लोगे। वो लड़का हमारे साथ बड़ा दुखी होकर आया था, तो मैंने उसको समझाया इसको जाने से लाभ क्या होगा, एक तो तेरे अंदर संशय डाला गया, ये सच है क्या, यदि सच होगा तो हल होना चाहिए, उस सच को आप जान ही सकते हो, छिपेगा नहीं, कब तक छिपेगा। और निश्चित रूप से ये तुम्हारे अंदर जो अपने माता पिता के श्रद्धा जो तो नित्य कर्म का अनुसार वर्ग कर रहे थे, तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने जान के जाल बिछा दी, तुमको गिराने की, तुम्हें कचरा को मन से निकालो, इस संशय का कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। ये सोई है तो पता नहीं चलना, नहीं सही है तो भी नहीं पता चलना, पता तो चलना है नहीं ये मामला, कहां तक तुम जांच करो। ऐसे संशय जिसका कोई हल नहीं, कोई प्रयोजन नहीं संशय का निवारण करने का, तो ऐसे संशय पर जाना ही नहीं चाहिए, विचार ही नहीं करना। इसे पूर्व पक्षी कहता है किम पुनरत्र मीमांसा फल, इस संशय पर विचार करके क्या फल, क्या जरूरत है, क्योंकि संशय कोई समाधान नहीं और समाधान करके भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो निरर्थक विचार क्यों कर रहे हो। तब सिद्धांत कहते नहीं नो एतदेव एषा मन्यतमस्य परम निश्रेष्ठ साधन अवधारण फल, यही फल है ननु से एव अर्थ में ननु निश्चय निश्चितम एतदेव, यह निश्चय तो कर लूंगा मैं, क्या निश्चय कर लोगे, अरे इन तीन में से कोई एक ही मोक्ष का साधन है, और जो मोक्ष का साधन उसके लिए हम जो जो करना पड़ेगा प्रयास करूंगा मैं, और निश्चय हेतु फिर मोक्ष के साधन प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए एतादृश संशय पर विचार करने का फल क्या है, मोक्ष का साधन तय हो जाएगा। परम निश्चित साधन तो ऐसा अन्य तमस्य, तीन प्रकार में से किसी एक को ही परम निश्चित साधन का निश्चय करना ही इस संशय की मीमांसा का फल है। अतः विस्तीर्ण तरह मीमांसा, विस्तार से नहीं विस्तीर्ण तरह में दर्शन, पूरे जितना विस्तार से खोपड़ी लगा सको अंत है ये, कहते इसके बाद फिर कितना तो चलना है नहीं, वो तो पूरा हो जाएगा, इसके बाद दोबारा मौका मिलेगा नहीं शास्त्रार्थ करने को, कहते जितनी जोर लगा सको पूरा विचार इसमें कर देना। इसलिए विस्तीर्ण तरम मीमांस्यम एतक शुरू कर दे, पहले अपना विषय को रखना पड़ेगा, जैसे दांत अपना पक्ष को रखेगा तब पूर्व पक्ष खड़ा हो जाएगा, नहीं महाराज नहीं हो सकता। आत्मज्ञान केवल सुनिश्चय से है तत्म प्रतिज्ञा हो गई, आत्मज्ञान जो है केवल अकेला अपने आप में समर्थ है, किसी अन्य निरपेक्ष होकर के परंपरा भी सापेक्ष न होकर के केवल जो आत्मज्ञान है वह निश्रेष का साधन होता है। क्यों, भेद प्रत्यय निवर्तक कैवल्य फल अवसान, भेद प्रत्यय का निवर्तक होता हुआ कैवल्य भी मोक्ष रोगात्मक जो फल है उसको प्राप्त कराने वाला होने से, क्रियाकार फल ही भेद बुद्धि आई कहा से, भेद प्रत्यय कहा से आगे जिसका निवृत्त करना पड़ रहा, कहते बात ऐसा है क्रियाकार फल भेद बुद्धि अविद्या आत्मरी नित्य प्रवृत्ता। ये जो भेद बुद्धि है ना, क्रिया कारण और फल, यही तीन है। इन तीन को लेकर के हमारे अंदर भेद बुद्धि है। यह भेद बुद्धि अपनी ही आत्मा में प्रवृत्त हो रखी है। यह भेद बुद्धि अपने स्वरूप में अपना एक सीरियल चला रही है। क्रियाकार का भेद रूप फल भेद रूप एक सीरियल चल रहा है। इधर जब तब रक एक सीरियल चल हुआ था, तो क्रियाकार भेद एक सीरियल चल रहा है। ये तीन का जो एक सीरियल आपकी बुद्धि रूपी जो यह चीज है, वो अविद्या के द्वारा आपके स्वरूप में